लो जी कहानी उस फौजी वीर दी जेड़ा अपनी घरवाली तो तंग आके फरार हो जांदा ते ओदी घरवाली ओनू किवें याद करदी ए प्यार नाल सुन के जरा गैरी सैंडू जीवी Available on iTunes. Koi mod le aavoni, bhaji mera bhaj gaya, freshi mera bhaj gaya. Koi mod le aavoni, bhaji mera bhaj gaya, freshi mera bhaj gaya. Available on iTunes. Paise fauji bahut kamaunda, lammiyan chaudiyan shifta launda. Paise fauji bahut kamaunda, lammiyan chaudiyan shifta launda. Chori chori pind nu paunda, chori chori. Available on iTunes. Fauji kar gaya khatam kahani, kari vich mukh gaya rachhan paani.